takim miejscu. Nie znam go, o nie. Widzę drzwi przed sobą, otwieram je. Cię w tłumie, a ty mówisz do mnie. Muszę iść gdzieś dalej, coś napędza mnie. Żeby sobą być, żeby stać się kimś jak nikt, poznać tabu świata w mig, spoglądając przez okno, robić krok lub robić ulic, obserwując obraz życia, nie dmuchając wciąż balonik, tych patrzących wciąż ukryć. Larifari to niczym podróż na księżyc, do skarbnicy najskrytszych tajemnic tej krainy, tej wyśnionej, tej baśniowej pełnej. Uwodzi cię z kiwoni, gdzie kamienne oko szczęścia łzy uroni, gdy usłyszy ową melodię, gdy ujrzy owe wdzięki. To dla was słowa wiąże w ogromne pęki królewskich kwiatów.